السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جو ہم کام کرتے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں اب سنیے قیامت کے روز اعمال نامے پیش کیے جائیں گے کرامن کاتبین جو دنیا میں بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں اعمال نامے کی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز آپ ہر جماعت کو دیکھیں گے کہ خوف کی وجہ سے حشر کے میدان میں خوف کی وجہ سے زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو لکھوا لیا کرتے تھے ابھی فرشتے لکھ رہے ہیں ہم جو کرتے ہیں سچ بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ بھی لکھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ہم ہماری آنکھوں کے زنا کو بھی لکھتے ہیں پاؤں کے زنا کو بھی لکھتے ہیں کسی کو تکلیف دی وہ بھی لکھتے ہیں اچھا کام بھی لکھتے ہیں برا کام بھی لکھتے ہیں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اور اس سے کہیں گے پڑھ لے اے انسان اے آدم کے بیٹے اے آدم کی بیٹی پڑھ لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب لینے والا کافی ہے اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اپنا ریزلٹ پڑھ لے اپنا جو کچھ ہے پڑھ لے کیا تم نے گناہ کیے تھے کون سے دن کیے تھے کون سے زمین پر کیے تھے سردی میں کیے تھے گرمی میں کیے تھے سب لکھا ہے ڈیٹیل وار سب کچھ پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جواب دینا ہے اس کے لیے تیاری رکھیے تیاری رکھیے بڑا سخت دن ہے قیامت کا ہر نبی بھی ڈرے گا ہر انسان ڈرے گا اللہ جل جلالہ عم نوالہ جو اپنے عرش پر آئیں گے اور حساب کتاب لیں گے ہاں یہ دنیا میں بھی خدا نہ خواستہ اگر انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں سیل ٹیکس والے آ جاتے ہیں سارے دفتر کھول کھول کے بتاتے ہیں یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ تو دنیا کی چیز ہے آنی جانی ہے ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ چیز نہیں ہوگی وہاں ہیرا پھیری نہیں چلے گی وہاں لڑائی نہیں چلے گی سیدھا سیدھا بن اس لیے یہ ٹائم ہے بھی قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو خیر کا کام کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے جو گناہ کا کام کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. ہر آدمی دیکھے گا اپنے اعمال جو کر رہے ہیں وہ شکلوں میں آ جائیں گے. نماز ایک شکل میں آ جائے گی, یہ تیری نماز ہے. روزہ ایک شکل میں آ جائے گا, یہ تیرا روزہ ہے. صدقہ ایک شکل میں آ جائے گا, یہ تیرا صدقہ ہے. زنا ایک شکل میں آ جائے گا, جھوٹ ایک شکل میں آ جائے گا, اور اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے نیکیاں بھی گناہ بھی. اب وہاں فیصلہ ہوگا, یا تو جنت کا یا جہنم کا. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما. تیری چادر میں دنیا میں رکھ, تیری چادر میں قبر میں رکھ, اور تیری چادر میں حشر کے میدان میں اٹھا, اور تیری چادر میں ہمیں تیری جنت میں داخل فرما دے. آمین آمین. اور یہ دعا ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ قبول فرما. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میرا حساب کتاب اللہ آسان لینا. بس اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان لے. یہ دعا پڑھتے رہو صبح شام. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو امید ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ آسان حساب کتاب لے کر جنت میں داخلہ ہم سب کا مقدر فرما دے گا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.